sitting here on the top of the world. I hang around in the longest night until each beast has gone to bed. And then I say, God bless, and put out the light. While you lie in the dark, afraid to breathe, and you beg and you promise, bargain and you plead. Sometimes you confuse me with Santa Claus. It's the big white beard, I suppose. I'm going up to the pole where you folks die of cold. I might be gone for a while. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead. And you're all going on to meet your reward. Are you scared? Are you scared? Are you scared? Are you scared? Minä kuulen kaiken. Joo, no niin, nyt mäkin aloin kuulee. Jep, tervetuloa Underground Huminaa. Joo. Joo. Ja mitähän laitetaan ensimmäiseksi kappaleeksi? Otis Rettingillä lähdetään liikkeelle. Otis Rettingiä, mikäs biisi? Kyllä. Kyllä. Soul-albumin avausraita Just One More Day. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, waiting. Joo, meni vähän levyt epäjärjestyksessä, mutta sieltä tulikin kaksi kappaletta ja Dr. Pay-levyn nimikkokappale kuultiin myös. Niinpä, se oli se ensimmäinen. Niin oli. Mikäli niin. Ei kukaan huomannut. Joo. Jep, jep. Sellaista aina sattuu välillä ja näin poispäin. Tuskin se nyt kauheasti kipeätä teki kuitenkaan. Ei, saatiin kevyt starteri tähän ohjelmaan. Näin on. Jatketaan kevyellä meiningillä ja nyt siitä huolehtii Sombrero Galaxin mukaan nimensä ottanut yhtye. Tosin siinä ei lue Galaxia eikä Sombrerosta mitään, se on NGC-4594, joka on kyseisen Galaxin luettelointinimi, mutta siihen vaan. No joo. Skipping Through the Night on levyn nimi. Hitsi skifijätkin. Niin, aina pitää olla jotain skifiä avaruusaihetta, mutta tämä biisi ei ole kyllä kovin avaruusaiheinen. Tämä on Bloomin on biisin nimi ja meneepi näin. Got away, baby. Ooh, got me soaring. Ooh, yeah. And when I'm loving with you, ooh, my mind goes sailing over here, over there, spinning everywhere. I can see nothing but you, dew of the night, jay dreaming, two eagles winging, singing. Split from the zoo, calling it quits, not flashing. I thought you'd be spending time with you, life in the time of my life. Time and life, baby, I have them both to spare. Flowers moving slowly by, children of the sky, of loneliest, loneliest, only for love. Fools, I often stop to read reflections, your eyes. It's on the plan, naked we stand, heading for some other land. Called Wars to Ringstorm. It's a sort of a country western tune. So if in the middle you want to say "Eha," go right ahead. You can dance. Where I've been before, I'd rather not go anymore. All it has is people's dreams and really nothing more. In that place where I've been before, it's not as though I didn't know what I had thrown with it. It's golden grass, it seems as though the only time I really know it's there is when it tries to drain my love, send me away. People there don't seem to care, or maybe they don't know, so it's probably best to leave them alone. If only I could change a place where I'll never go. Yes, but I will never go. Just a few still share my view of what is going on down below my mind, but I don't mind because we're flying on to the place that lies within my mind, and I know it's there. Place where I've been before, I'd rather not go anymore. All it has is people's dreams and really nothing more in that place where I've been before. It's not as though I didn't know when I had dwelt within its golden grass. It seems as though the only time I really know is there is when it tries to drain my love and send me away. Thank you. Thank you very much. Thank you. Näin. Se oli Mendelbaum saman nimiseltä levyltään. Tupla CD on, niin tämä oli kakkoslevyltä. Ja Wars to Rhinestones. Joo, se oli kakkoslevyn avausraita. Tällainen vuodelta 69 ja 70. Alkuperäinen ei tainnut tulla vielä CD:n. Ei ollut. Tuo oli uusinta julkaisu nähtävästikin. Joo. Näinpä. Tämä ei ole uusinta julkaisu, mutta niin. Se on noin 6 vuotta vanha julkaisu nimeltään. Ei mitään väliä EP, josta vastaa Hugo Ploss ja kumppanit. Ja kumppaneita edustaa tällä kappaleella Abu Gayaf ja Shuttura Shunturg. Kappale nimeltään Aikamoista. No Aikamoista. Pitkis tällä studiolla, silmien punaiset pitää olla. Tietenkin kuitenkin vaan tehdä mitä halutaan, niinku Vartsika Vesner. Kultaa huudota missä vaan milloin vaan. Kuka saa mitä saa, ihan vitu sama, koska kaiken voi jakaa. Niinku meillä päin on tapan. Huuko ja kumppanit heiluu ku huliikaanit. Sulattaa sun daamis, herrasmies huijari syö sun suklaasi mujupäis. Jurissa menis ihan toisipäin niin kauan, kun millään ei oo mitään väliä. Niin me ei tulla todellakaan vittu mihinkään hävii. Repullinen hitti ja binisäki. Sinkkareissa tietenkin värein näkis. Luonnonmukaiset mukavasti luontoon mukailee. Tuu meidän mukaan me. Me. Tuu meidän mukaan me. Hugo Bloss ja kumppanit muka täs otti muut, miksei. Olenhan täys palapäin ja tässä alla seurassa kaiken oppinut. Ota koppi nyt, tai sit mei hima kiristele sitä suun folio duragi. Äläkä tänne mistä illuminaani pyramiidi homme leistaa turäki. Maailma on paha, mut sen kaikki ties joo. Sit pitää itse kikkailla oma hauskuus ja sano niinku sattuu. Mitä sitten? Toi on elämän filosofia, jota ilman et pärjää. Sä voit lettiist mustaist pärjää ja muuttaa vaikka vittuun Norjaa. Se ei auta, siks älä vittu luopio, ota mallii tosta vaan musta muuta. Messi tai Monaco, äläkä masentuneena kallio salaa huusta. Täällä ollaan juhlistamassa aina, aina. Älä aina asioiden vaivaa, mihin et voi vittu vaikuttaa lainkaan. Älä laita tikkuu ristiin, vaan sippaa vittu viski. Tollainen stressaus vaan muuttaa suu aivoherpeksen tippuriksi. Tai polta paukut heti perään, polta moukut. Tällaiset touhut saa ehkä ahdistaa. Se mikä sut saa kipeks saa mua vahvistaa. Terve! Abu Dubai ja HBC on kovin kombinaatio eläessäs, vaikka oisit nähnyt Turtles kolmosen. Kalja rinkojen ja mietoja huume. Meidän kerran miehitetään studioita metsässä kuin supikoira. Ajatuksen pyörteessä pulikoidaan. Mut en aio vittu hiippari lopettaa tähän ainakaan, vaik luulit et kaikki hyvää loppuu aikanaan. Ei kaija vaan aio laittaa paskaa riimi. Vittu saatana loppuuti. Tää lyrikaalinen siemen syöksy tulee sun mun jaas kohtuun asti. Äpärä, missä sun faija? Missä sun faija? Oisko Abu Gaia? Missä sun faija? Joo. Ja sen sano vielä, että pitkis tällä Porvidaa, tää lorvitaa. Ja menoo kun poltasit pitkis tällä Florida. Elämänvaiheiden läpi räpäten tuttujen kanssa käsiä läpäten. Kunnioitetta ketään ei, joka esityy erviksenä me. Siis kun luulet saaneet joku vitun statuksen, niin voit mennä sitä 100%. Kun se et huuko blossi ja kumppanit haukkuu sen paskaks. Paskaks! Koska jalustalle nousu ei natsaa pitkis tällä on maailmaa vastaan. Mut ei politiikat onhan paskaa, koska hyvä aika ei heitetä hukkaa. Mieluummin poltetaan vitusti kukkaa. Häämää vahvasti dunkkaa. Happy times, good times, high times. Bitch! Neljä elämälle se on HB vitu C. Eikä kiinnosta vittuukaan, vaikka ois peräs KGB. Vitun kova crew taas löynyt tämä sekoittamassa ja hämmentämässä pakkaa. Ja itteä samalla tavalla tietenkin kuin normaali tohut ei paljon nappaa. Huuko blossi ja kumppanit taas pudottamassa paskaa. Ilman huolta tulee vastaan lasta, mitä ikinä tulee vastaan onginnasta. Pongi passaa vasemmalle eteenpäin, ota tai jättä se. Mut on kohtelias tai sun lähtös tulee muuten ihan vittuun hätäsä. Ja se on totta kun rotta perseessäs. Jos tarvesta joskus vaatii paina kaalii HPC:n tavat, jotka ohjaa sutkin maaliin. Stressittömässä härväämisessä, käännäämisessä, fladailuissa, räppäämisessä, logitin teossa ja uusien pauksien kaavailuissa. Muissa hommissa se on semmonen homma, että tänään meitsi onnista. Poltaan bongista, nostan kortista, onnena ostan kokista tonnil vaan. Minigrippi sukka värteen nappulla talteen. Nyt ei vittu lappuja kielle alle, mikä on mieleen ala. Se on tietysti salas, niin kuin NASA ties koko ajan, et mä oon alieni. Itä-Helsingin huumeparoni. Perro paratiisi, yhteiskunnan parasiitti. Vittu tarvitset kerrosiini, et pysty polta pois. Motherfucker, joo. Kalioen suhina, ämmien rutina. Dallalle metro raitella, koska mua kiinnostaa. Ei kiinnosta, seini ikki. Baby, kerro, onks sun pussis pikki? Tai vitu liian pieni, mut Titanic tikki. Ja vittu paska rimi, hasla nippi. Kunnes vittu kala asti on masti joo. Astronautti suka puu ja huuko V. Pitkis tällä Abu Gaia ja kumppani rekord. näin. Se oli Budgie-niminen yhtye. Okei. Okay. Joo, ja tota, biisin nimi oli kyllä aika hilpeä. Mikäs se nyt on? You're the biggest thing since powdered milk. Mm-hmm. Joo, että semmoista. Oliko tämä nyt hellyyttelyä jollekin naiselle? Mahtavampi kuin maitojauhe. Niin. Ei. Tai suurempi asia. Kyllä. Kyllä. Ehkä toi tyyppi on vaan niin innostunut maitojauheesta. Joo. Ja levy oli Never Turn Your Back on a Friend. Se oli 4. kappale kyseiseltä levyltä. Jos näin tämmöinen tieto kiinnostaa. Joo. Sitten menemme James Brownin ekalle levylle. I feel better than James Brown. No, tää on vähän niin kuin, että biisin nimihän liittyy melkein tohon. No niin, tietysti. That's when I lost my heart. Okei. Okay. Ja Please, Please, Please on levyn nimi vuodelta 56. No niin, muuta kuin korvat hörölleen. Eikö se ole noin 2 vuoden ajan kyllä? 58 se on vasta ollut valmis. Jaa, niin. Se on aloitettu pistää narulle tätä. No niin, tietysti. James Brownin tuntien, niin ei se mikään ihme sinänsä ole. Onhan sillä ollut vipinää kintuissa ja varmaan tuolla nenäseinämien välissäkin. Jep. Jep. Mutta kuunnellaan. That's when I lost my heart. Jep. Understand. I lost my baby. Well, that's when I lost my heart. Yeah. When I lost everything I had. Baby, when I lost you. Yeah. Mm. And you made me feel so bad. Watch out for that baby with your fine little fox or something. Watch out for that baby with your fine little fox or something. I want you to love me, baby, baby, by myself. Ow! Look out for that baby. Don't you know you're running wild? Look out for that baby. Hey, come on, come on, come on, come on, follow me. Come on, come on, come on and follow me. Wanna love me, baby, ease my misery. No, toinen biisi James Brownia toiselta levyltä. Nimeltään Try Me, ja se oli Fine Old Foxy Self nimeltään. No niin. Juu, ja tää oli sitten ilmestynyt 5-9, vaikka aloitettu samaan aikaan piuhottaminen. Jota kuinkin näin oli päässyt käymään. Kiirettä on pitänyt. Kyllä. Mitähän muuta se on puuhannut siinä aikana? No kyllä kahden levyn tekemisessä menee, ja tohon aikaan se oli vielä niin tarkka. Kyllä. Ei ollut hirveästi varaa tuhlata nauhaa ja niin edelleen. Pari keikkaakin täytyy nyt tehdä siinä. Kyllä mä vähän veikkaan kiertää Amerikkaa ja niin poispäin. Mutta pysytään James Brownissa. No biisin nimen osalta ainoastaan, koska esittäjä on Was Not Was. Mutta niin, I Feel Better Than James Brown -levyltä. Are You Okay? No kyllä, kai tässä on ainakin paremmin voi kuin James Brown, eikös tämä herra jo manan majoilla? Hetken tainnut olla, juu. Kyllä vaan, joten en ihmettele, jos nämäkin tuntee olonsa paremmaksi kuin James Brown, tai mistä sitä tietää, mutta näin. Jump overboard and live underwater in the lost city of Atlantis, where mermaids sing and tuxedo dolphins bring you breakfast. One year later, I was transferred to the moon. Worse pay, better hours. I was transferred to the moon. Worse pay, better fellow workers. To the dentist and told him, take out my heart. I feel better than James Brown. I feel better now. I feel better than James Brown. I feel better now. was attending Mardi Gras with Fidel Castro. Buxom cross-dressers threw fake gold coins at our feet as we discussed the fate of the revolution. Suddenly, CIA men dressed in bikinis tried to stab us with fountain pens. Fidel blew mustard gas through his cigar and immobilized a lot of them. 19 tequilas later, we had a deal. Havana goes back to the mob, and Fidel and I open a chain of Kentucky Fried Chicken shops. Ain't life sweet? I feel good. I feel better than James Brown. I feel better now. I feel better than James Brown. I feel better now. How do you feel? Keep your motherfucking hands up on the dash and gives up the cash. One times is making a move on my ass. Shit, but I ain't sweating because ain't shit fun. Ha ha ha ha. Because it's all for the money. Shit, I got to get mine, to get mine. So I'ma take yours. I got to get mine, to get mine. So I'ma take yours. Shit. Times kicking it in the CPT. So that means I gotta do what I gotta do. And if you ain't down with the hype, fuck you. You're coming up short when I slump. So when I hit your corner, you're gonna be a gonna nigga duck when my nine starts to buck. In it for the snap, so I'm crazy as fuck. I just be laying low, cause one times is real high. Need to make a nod, so I rush your spot. And it's like that when I got the feeling. If you don't kill, somebody else does the killing. So when you hit the end of the road, ain't no turning back. I done signed the hood, lifetime contract. Yep, jacking and packing, cause ain't shit fun. Because it's all for the money. Uh-oh, there goes another beat on the beeper. One time sleep on the fucking night creeper. Trying to show stop on the sales. Full fake raids, but I still get paid. Just say no, fuck the TV. Trying to push the shit because the white exec see me for the blast. 5-0 fly in fast. Mad cause I'm making more cash than they ask. I lay low in the cut. Label me the nigga with the fucking gangsta strut. Every hootie got gold license plates. My birds fly out throughout the fucking states. Now my other half is telling me I better quit. But I ain't doing this shit, so I guess this is it. I'll be dead before I go out like a dummy. Why is that shit? Because it's all for the money. Shit. And that's how we put it down, you know what I'm saying? Right. Like I said before, you know what I'm saying? Coming for the real confidence. MCA DJ Slip, niggas on the run. Them niggas Lil Hawking Bird. All y'all shit. I got to get mine. So I'ma take yours. I got to get mine. So I'ma take yours. I got to get mine. So I'ma take yours. Come on, nigga. I got to get mine. So I'ma take yours. I got to get mine. So I'ma take yours. Nonni. Nonni. MCA mukanaan Compton's Most Wanted ja We Can Strap It-levyltä kaukaa vuodelta 94. Ja biisi oli All for the Money. Nonni, sellainen. Ja tämä mikrofonipuomi suorittelee omia voimisteluliikkeitä. Siis on niska jumpa. Kyllä, se oli vähän sellaista. Se tekee semmoista pientä voimisteluliikettä ja nousee toisinaan itsekseen tuonne katon rajaan, mutta onneksi saa vedettyä sieltä alas. Joo, jatketaan tuommoisella puhelaulumeiningillä, mutta tulemme nyt Suomen maalle. Onkohan tuossa vuosilukua, en ole varma. No, mutta kuitenkin 2011 taitaa olla. Mac Bueno ja DJTATC Nälkämaan AG-levyltään 9. kappale. Urpo. Ehkä ei sitä sen enempää tarvitse selittää. No se varmaan selkenee kyllä tuon kappaleen aikana. Varmasti. Joten hitaammallekin kaverille. Näinpä, joten korvat hörtsölleen, Urpo. Vuosi on karttunut, vuosikymmen vaihtunut, toivo on turhat kuvitelmat haihtunut. Parkki tunnut paskassa, monet liemet maistunut. Seinä vastassa monis liemis paistunut. Edelleenkin levikset jalassa, edelleenkin tasaisesti pajassa. Lenkkari kravassa, rava samassa jamassa. Parist himaa himas pari, pikku pienis viihty vauvasta vaari. Aina jano ja meno sen mukasta. Aamu yöllä koita reppi kalju portsaria tukasta. Muisti pois herra putkasta, paska maistu suussa ja maailma näyttää mustalta. Pitäis pysähtyä, kelata mitä te kustantaa. Ei paljon kiinnosta, Urpa kyllä uskaltaa. Tehä samat virheet kerrasta toiseen. Kaikki voi muuttuu, mut mä en usko moiseen. Mieluummin Urpo, ku paskat tärkeet tosikko. Mieluummin Urpo, ku ihan täys tolisko. Mieluummin Urpo, ku ura putki pyrkyri. No minähän ne myrkyti. Laito pajaressa liian vahvat litkut. Joo, tiedä ei auta itkut. Kun väsäri on mattolla ja paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. Tärisevi käsi, värisevi ääni. Joutu myöntä, oot tehnyt taas väärin. Ei auta jäädä tulee makkamaan. Pakko laatata, uskotella itelle. Ei tää oo vakavaa. Elämäni kovin darra edessä. Mitä tullut tehty, voi lukee huomisen päivän lehdestä. Ihan sama, kunhan selvii hengissä. Tärinä on tosi, mutta mut että on henkistä. Pyhä lupaus, ei enää koskaan. Mut kun vittulet kohtalolle, kohtalo kostaa. Pari tippaa viinaa ja millä ei oo mitään väliä. Kävipä se äkkiä, rahat on rällätty, kaverit on haukuttu. Eurooppa omistajana mestolle paukittu. Patu haisemaan taas tutulla tyylillä. Ja lähtöhoitukin taas tutulla kyydillä. Miks aina pitää olla Urpo, Urpo, Urpo, joka vittu kerta Urpo, Urpo, Urpo, miks aina pitää olla Urpo, Urpo, Urpo, joka vittu kerta Urpo, Urpo, Urpo, mieluummin Urpo, ku paskat tärkeet tosikko. Mieluummin Urpo, urko. Mellummin urpo, ku uraputki pyrkyriin. Tulla sovitantamu. No minähän sille tyrkytin. Luuli, että silläkin on itkut. Ei se polta itkut. Ei auta itkut, kun väsäri on matolla. Tää paskat housussa. Tän välipäivänä huomaa olevansa uudessa nousussa. No mutta tämmöisellä pakkasella mehän ollaan matkalla. Ihan oikeesti on nyt käyttävä asiallisesti ihan. Aina Sä kerroin teitä kohta käpsi asen nyt. Mutta tiedätkö minkä takia sä lähet meidän pukkaan? Nyt on vähän liikaa. Sen takia kun te olette perseitä. Mites tuo, onko alkoholilla minkälaista osuutta? On. Nimenomaan on, sillä on aikamoinen osuus. She got a buddy named SB12, now you know the deal. We gets freaky in the studio late night. That's why the beats that you hear coming real tight. Something to roll to, something to stroll to. If you's a player in the game, this'll hold you. More money for the bankroll. Stick to the script, don't slip in a 9-4. A lot of fools put salt in the game, to where these women get the notion that they running the game, huh? I run my own and I'm my own self person. No respect, make the situation worsen. Feel more HP than Sunnydale. There's a players club everywhere you dwell. Lakeview, PH, and Orange Street. A different part of town, a different kind of freak. I just wiggle my toes on a mink rug and press play on remote at the players club. Me and my homies, we tied it in the club. We chop a lot of game, that's how we do it at the players club. Jump the pool, we keep it in the tub, cause we keep much ass at the players club. More champagne, Mr. Forte. From day one, I had to get my money right. Me flying Frankie J, we took an airplane flight, huh? They wanted to hear rap, I said, I bet. We dropped a beat, I grabbed a mic, and then they wrote a check. A few G's for the pocket, no hesitation. Took a flight back to the Golden State, and shops made orders from a whole new capital. The word was getting out, Forte's out rappable. Don't need a Glock, but I bought one just in case. Sucker try to stop me from pursuing my paper chase. So the chase is on, because it don't stop. I got the beat, I got the rap, you make the Glock pop. So treacherous, and suckers could be swipers on a bad day. By the way, just in case you never heard a rapper Forte, I'm on a smooth tip. Never tripping on them suckers, popping off of the lip. I pop the top off the drink and we can roll some dank, bro. Leave the gat at the house, bring some dominoes. Kick off your shoes, relax and get a body rub. And shoot your mackin' at these women at the players club. Me and my homies, we're tied it in the club. We chop a lot of game, that's how we do it at the players club. Jump the pool, or kick it in the tub, cause we keep much ass at the players club. You can't resist it, but don't get it twisted. VIP, that means the number's not listed. Membership is based on clout and how you carry yourself. Now homie, what you all about? I stack paper and kick it with the OGs. Some got a 9-to-5, some took a lot of keys. You can learn a whole lot from a player. A lot of these players make a damn good rhyme sayer. A lot of people get a misconception and start drifting in the wrong direction. Miss Goody Two Shoe, I'll see you later. I ain't got time, you ain't nothing but a player hater. I'd rather kick it with the crew in Arizona. They chop game like we do in California. Another show, another flow, a new bank account. Where cash money comes in large amounts. So get your membership or never slip the lane as fast. Or else fly, have to tap that ass. And drop it to the ground and make your knees scrub. It's just an everyday thing at the Players Club. Me and my homies, we tied it in the glove. We chop a lot of game, that's how we do it in the Players Club. Jump the pool, or kick it in the tub. Cause we keep much ass at the Players Club. Me and my homies, we tied it in the glove. We chop a lot of game, that's how we do it at the Players Club. Jump the pool, or kick it in the tub. Cause we keep much ass at the Sucker Free Club. Yeah, I like to send a shout out to all the players clubs throughout the world. I know they got a players club in Chicago. Man, what about that one they got in Philly, folks? You know they got one out there in Atlanta, the way they be chopping it. You ain't said shit, Detroit, New York, Texas. Yeah, but we gon' move on down to these players clubs closer to home, like Seattle, LA, Bakersfield, San Diego, PA, V-Town, Richmond, Sacramento. Yeah, but a special shout goes out to them players club right across the water in the biggity biggity O. Yeah, and last but definitely not least, yeah, them player clubs they got right there in the San Francisco motherfucking Bay. Yeah. Where your players club at, folks? My players club right in the heart of Fillmore. I feel you, boy. Where yours at, Fly? Man, on the corner of 3rd and Newcomb right in the heart of HP. No niin. Siinä oli Rapping Forte ja Players Club. Don't Fight the Feeling -levyltään. 94 oli muuten tämäkin. Juu, aika loputtomalta julkaistu. Kuulosti. Kyllä. Mutta se oli niin hyvä biisi, että se voi kuulostaa. Joo. Näin. Sitten siirrymme vähän toisenlaiseen musiikkituotantoon ja soundiin. Tämä on jostain tuolta vuosien takaa. En nyt tiedä miltä vuodelta, mutta veikkaisin tuonne 60-70-luvun taitteeseen. Vähän kuulostaa tämä bändi, on Remaining Few, mutta siinä on jotain samanlaista elementtiä kuin Rocky Ericksonin vanhoissa 60-luvun jutuissa. Aha, aika paljon luvattu. Kyllä vaan, mutta huomaa heti, kun alkaa biisi soimaan, sieltä tulee se, mikä on Ericksonillakin erittäin leimallinen. Joo, Wait a While on tämä, ja se on kokoelmalta Fuzzy Daddy Presents Get Your Eyes Blue ja Vol 16, että näitä on näköjään tullut tämmöisiä kokoelmia, mutta kuunnellaan nyt, miten tämä hoitaa tämän Rocky Ericksonin puolen. No niin, anna palaa. Sometimes I get so worried I can hardly sleep at night. Seen some things have been happening, yeah, that don't make me feel right. But then my baby came over and said she had some news for me. She said, wait a little while, then I'm sure you'll see. Yeah, I did all she said, took heed to her advice. But I soon found out, yeah, selling for the price. So I decided that you like the cat whose name Pedro. But I couldn't raise the money for my trip, man, I felt so low. Come on, be alright. Anything you say will be fine for me tonight. Yeah. Oh. Come on, wait and see. Come on, baby, just for me. Wait a little while, then you'll see. I've got a cure to end your misery. Like a cat whose name's Pedro. But I couldn't raise the money for my trip, man, I felt so low. Come on, be alright. Anything you say, you'll be fine for me tonight. Yeah. Alright. Hey, come on. Gene Baker kappaleellaan Broken Train. Kuuluuko se öö siihen kanssa? No ei vissiin. Okei. Okay. Mutta joo. Midnight Vultures-levy. Okei, okay, sellainen oli. Jos siinä olisi ollut rankempaa kitarointia, niin sitä olisi voinut vaikka Jeff Beckiksikin luulla peräti. No nyt kuitenkin, oli koska... vaan pelkkä Hansenin Beck kyseessä. Mm. No, seuraava alkaa B:llä myös. Ja se on kaksi B:tä, mutta ei mikään BB-intomeininki. Se on Brian Briggs-niminen heebo. Brian Damage on levy. Tämä on 10. biisi siitä. Tämä on kuulkas, mitäs vuotta tässä mennään, 80. Joo, Lifer on biisi, 10. biisi tuolta kyseisiltä Brian Damage-levyltä. Joo, tätä voisi oikeastaan verrata tuohon Life of Brianin omalla tavalla, että on vähän yhtä koomista kuin Monty Pythonin meininki. Oho. Tietyllä tavalla. Kuunnelkaa. Thank you. Joo, se noin oli... sitä taputettiin vuonna 81. Selvä. Kelle se oikein taputettiin? Varhaiselle Sonic Youthille, joka ei ollut vielä edes julkaissut mitään. Tämä tapahtui Million Music for Millions -festivaalilla New Billgrim -teatterissa New York Cityssä. No niin. Ja kyllä se huomasikin, että oli live, mutta hyvältä kuulosti kyllä. Joo. Historiallista. Seuraava nyt. Niin ei... joo, biisin nimi oli Burning Spear. Okei. Samoin. Mikä oli seuraavana vuonna tulleen ensimmäisen julkaisun avauskappale. Joo, mahto kuulostaa hieman erilaiselta, mutta väliäkö sille? Erittäin vähän. Erittäin voi vähän. Voi sanoa. Näin. Mutta seuraavaksi vähän erilaista. Tulee Joje Satriani, Flying in a Blue Dream -nimiseltä levyltään. Tämä on semmoinen vauhtiveijari oikein, koska biisin nimi on ainakin Can't Slow Down. Speed Kills. Speed Kills, mutta Can't Slow Down. Nyt mennään. We'll be right back. 13. Vanha orkesteri uudella tulemisellaan, josta on jo aikaa kylläkin, no 7 vuotta, mutta EP tekevät ainakin. Aivan, ja aivan. Armoa oli biisin nimi. Juu, ja mistähän se 013 nyt tunnetaankin, niin no kaikki juopotaan sen tietää, mikä se on. Niinpä. Näinpä, heipä siitä sitten sen enempää. Mikä sulla oli tuo EP:n nimi? Armoa. Armoa. Ja nimikko biisi. Kyllä. Kyllä, kyllä. Sehän oli se ensimmäinen vielä. Sitten seuraavaksi tämä lienee britti. X-Wiseheads on niinku tuo artisti ja se on albumilta Porcupine Tree Sampler 2008. Näin ollen veikkaan, että tässä on herran nimeltä Steven Wilson heilumassa. No, mutta harmonista ketjua ne tarjoavat. Harmonic Chain. for putting a nigga name in the rap. Fag you, that's your ass. I'm trying to live one time, shine. Why can't a nigga ball like yo with platinum plaques on my walls? Tell niggas platinum what's mine. They don't want a nigga to shine at all. They wish a young nigga would fall. Cause I'm the world's most hated, world's most hated, world's most hated nigga. Näin Jack Maut kappaleella World's Most Hated. Näinpä. Miten kyllä voi väittää olevansa maailman vihatuin? No, sä just kertois. Niin, ehkä. No, mutta ei siinä. Nyt ei mennä vihailemaan, vaan tunnetaan, mites toi flow, feel flows, niin, Beach Boys. Kyllä. Kyllä vaan. Surfa tarvii flowta. Kyllä, tässä tapauksessa ainakin. Ja se on muuten Surf Up-levy. Mennään tämmöisellä harmonisella lauleskelulla. Unfolding, enveloping, this of the soul. Recall, sense of sadly. Mirage like softer like lanterns below. Light the way gladly. When the whistling heavens clouds disappear, when the wind withers memory, when the whiteness whisks our shadows away, why feel the sweet shadowy flow? Feel flow. Time, record all the yearning. chances. Imposing undozing odds that compose. Retire the fences. When their only heart and life fades away. When their hearts heal the memory. When their holy heart and life fades away. When their wondrous will stands tall at my side. When their whiteness whistles shadows away. Why feel the listening shadow? To the beach, y'all, and you don't stop. A freak, freak. Or would it be that it was all just so simple then? A teenage love, but you say he's just a friend. He moved around and we kept in touch through his friend Mike. The world was young and we knew we couldn't rush. But whenever I got lonely or needed some advice, he gave me his shoulder. His words were very nice. But that is all behind me, 'cause now there is no other. My love is his and his is mine. My friend became the love of my life. You are my friend, love of my life. The one can't be. Y'all know how I met her. We broke up, got back together to get her back. I had the sweater, thought she rolled with bad boys forever. In many ways, them boys made her better. To grow, I had to let her. She needed cheddar and I understood that. Looking for cheese that don't make her a hood rat. In fact, she's a queen to me. Her light beams on me. I love it when she sings to me. It's like that. You know you rock my world. You be boy. Yeah. No niin, se oli Erka Badu ja Love of My Life, An Ode to Hip Hop. Ne oli siellä vierailijoitakin mukana. No niin, varmasti. Mutta oliko niin paljon, ettei jaksa luetteloida vai muuten vaan? Joo, no mutta se oli siinä ja hieno kappale ja niin edelleen. Juu, tuota, me ei olla kaikoihin mainosteltu mitään tapahtumia, mutta nythän on, no joo, ensi viikon torstaina. Se on muuten kiiras torstai, on päästäisaika, kuulkaa vieläpä. Joten, selvä. Onko se pyhäpäivä? Nyt en ole ihan varma. En minäkään. No, mutta kuitenkin seuraava päivä taitaa olla pitkä perjantai, on pyhäpäivä. Kyllä vain, kyllä vain. Vanhan lain mukaan kiiras torstaina kello 18 piti lopettaa musiikin soittaminen, mutta nyt ei onneksi eletä siinä 70-80-luvun taitteessa, vaan tätä päivää. Ja se päivä siis huhtikuun 18. torstai, niin on, mikäs paikka toi nyt onkaan, Kaktus. Ravintola Kaktus, Mäkelän katu 91, punkkimeininkiä, Recordless, kansalaistottelemattomuus, korkkivika ja menetetty maa. Näillä tiedoin se alkaisi 10:00 soitto. Että kyllä. Nyt mä en tietenkään ole yhdenkään niiden bändien musiikkia mukana täällä. Mutta. Aivan. Ehkä ensi viikolla. Kyllä me varmaan silloin huomautetaan tästä tapahtumasta jälleen kerran, mutta niin, 18. päivä. Kyllä. Kymmenestä alkaen. Ja Ravintola Kaktus, Mäkelän katu 91, sehän on se Koskelan liikenneympyrä siinä vieressä. Joo. Joo, näin. Kyllä te löydätte. Jos ette löydä, niin kysykää kaverilta. Mutta musiikkia tämän tiedotteen jälkeen, ja siitä huolehtii yhtyeen nimeltä Omnibus, saman nimiseltä levyltään kolmas kappale, Shake It Off. Mitähän ne nyt haluaa ravistella? Kirppuja. Varmaankin, mutta näin se menee. We'll be right back. was born in a dump. My mama died and my daddy, he got drunk. He left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. I grew up in a rusty shack. All I own was hanging on my back. And Lord knows how I learned this place called Tobacco Road. Tobacco Road, you're dirty and you're filthy. Tobacco Road, gonna get me some dynamite and a crane. I'm gonna blow it up. Lord knows I'm gonna start all over again. My mind is the place where I make my plans. The world is the place where I take my stand. The beauty of life is mine today. They cannot take my mind away. Fuck what you heard, I'm from Africa. This ain't no act, it's mathematical. Past the black radical, I choose the M1 because it's practical. Nothing was changed, we ain't protecting no name. This all factual. They push the wrong buttons, count down to detonate. Brooklyn blown away in the world, we'll have to speculate. This is what we learn in the streets. Fuck a degree, believe in none of what you hear and half of what you it's see. It's like watching your own father smoke crack. I have nightmares and shit like that. No way in hell I ever get like that. I've seen a lot of shit in 22 years. It's like a tour of duty. My life was booby trapped. It's hard to see the beauty when your heart is turning ice cold. Cold like your hands exposed to blistering winds. My mother keep her eyes closed. She say she praying. I listen close to what she's saying. When she speak of Jesus, I ignore it. But when it's practical, I'm all for it. You got to think like a soldier. I'm training myself to snatch pistols out of holsters. Discipline, keep the mind focused. This whole world is a cornfield, son. Look out for flying locusts. Don't let them get in your head. They try to probe you, figure your thoughts so they can try to control you. And through you, control your whole crew. It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? Don't let them get in your head. They try to probe you, figure your thoughts so they can try to control you. And through you, control your whole crew. It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? You can't walk the streets with no state of mind. Blind to the ways of mankind. And if you know the time, give me a sign. Tell me where we draw the line. I got your back if you got mine. My enemy's enemy is my man. One dreadlock is stronger than one strand. While the crackers got the upper hand, my comrades stand on land stolen. Every tooth a golden opportunity. Who holding my community hostage? 10% ransom, costing us time we lost and some. This is how the plan runs. Thinking with a fugitive brain. What we do to live is insane. Holding the weed, healing my membranes. Just like crack, you know it all boils down to the dollars and cents of it. Niggas commence to get rents to sentence to serve terms. Jumping the fence, the black germ is loose. When will they learn? Psychology. We piss on walls and smoke reef in the halls. No respect for they laws. I cut your face with a kitchen knife. It's gladiator times. Man against machinery. The tree bark fatigue help me blend with the scenery, boy. Life is a series of serious choices. Theories is formed from experience. Never mysterious forces. Various courses of life could lead to failure. Too much of anything is a trap. My mind snapped. Guerrilla warfare for $2,000. They say karate mean empty hands. So then it's perfect for the poor man. Poor man. They say karate mean empty hands. So then it's perfect for the poor man. Don't let them get in your head. They try to probe you. Figure your thoughts so they can try and control you. And do you control your whole crew? It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? Don't let them get in your head. They try to probe you. Figure your thoughts so they can try and control you. And do you control your whole crew? It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? Think of pyramids and pistols and glimmering gold teeth that shine like crystals. The mind is like a jewel, son. Only a fool wouldn't grasp it. Wisdom is a tool you get blasted. When you think of us, think of pyramids and pistols and glimmering gold teeth that shine like crystals. The mind is like a jewel, son. Only a fool wouldn't grasp it. Wisdom is a tool you get blasted. Näin, Dead Press kappaleellaan Psychology. Joo, huomasit se Free-levyltä. Kyllä, ja tuossa lopussahan tuli tollanen, oliko se nyt Funkadelikin? Kyllä, Free Your Mind and Your Ass Will Follow tuli tuossa ihan lopussa. Niin, se näinpä on sitä psykologiaa se. Kyllä, sitäpä sitä. Psykologiasta tuli mieleen taas tämä metroissa ja näissä näyttöruuduissa pyörivä mainos tästä HSL:n lippusysteemistä. Ja siinä jostain syystä niin vilahtaa luku 420. Kattokaa seuraava kerran, kun menette metroon, niin niitä tauluja näin poispäin. Mutta pysytään puhelaulu hengessä. Nyt siirrytään taas vuoteen 2011 ja Suomeen, niin kuin se Mac Buenokin oli 2011. Se oli nähtävästi soitettu 1.6. kyseisenä vuonna se. No kyllä Jonttikin oli silloin tuon levyn tiimoilta. Kyllä, yhden miehen kultti oli kyseessä silloin, mutta tämäkin on 0106 merkitty jostain syystä. No, mutta Militantti Funkki 2011. All right. Yeah. One day, we got one of those guerrilla fights. We go through the jungle. So two guerrillas fought some us. Showtime! And guess what we did then, boy? Guess what we did? We cut the balls. Kaikki kuultu monta kertaa aikaisemmin. Talk to me? Are you talking to me? Hyökkäri sporiiksen ääkään ne äpärä. Kouttotta läskeihin tilanne on täpärä. Se on pinnos kun saatavat pykii. Älä muutota pura, ite aloitit ryki. Pakon nyt mua, mitä toi auttas? Kouluspaita ruveen, meikä on hauras. Enkä oo niit, jotka maailman anasti. Alennustila meille ansaaks asetti. Funtsi, sitä et ne halusut tohon. Happeilma, ropo, ropo, ropo. Sulla on syy olla pinnois, mä ymmärrän sua. Vaik itse oot se, joka oman todellisuutes luot. Seuraavaks, kun suuntaat handeliin, käy mieluummin poista valtiotte terrorismi. Se hämmetti mun sarras, jotte sluivasi. Pitkästä aikaa kalja varkaisi suuntasi. Tai on venti, militantti funkki. Piraatti radio, pakolta parkis. Illujen klikit, illujen trikit. Kulke käsi kädes niinku viina ja napi. Törmäsin toveriin, turskil tuulen. Rystyset ruvel ja omatkin huulet. Mikä nyt tuli, miksi piti mennä tonne? Viikonloppuna kartsal kiristää vanne. Kai se nyt oli kusipää, kai se nyt vittuli. Löysitte toisen ja muodostitte symbioosi. Riuhu vai ja verisen sikerman. Luut naksuu, leuat raksuu, se on siinä. Liiku taikku leipomos kumpikin tyytyväisiin. Taikina pehmenee ja leipurissa massii. Ilmaisu ei oo viahko, mut tajuutte pointti. Kanavoisit vihas mieluummin infosodan käyntiin. Saarna ei purannut, tuli kurtus naamaa. Pitää muistaa, että tapahtui ennen apostoli hommaa. Back in the day, tää oli niin tätä. Roinaa, kromii, räppi, vittu mitä koska. Tää on veti, militantti funkki. Lyhyt auto lähetin, kuiva muodas stashi. Illujen klikit, illujen trikit. Kulke käsi kädes niinku viina ja napi. Siva ei purannut, säkän sidukan nyysi. Stivu puskee hikeen melkein liukastuin. Käy netis, myspakkes, pirinaaras riimaa. Täysin flipeis, mut kauniseks jatava. Tää militantti funkki, ne vastaa tohon. Jos aion taas pääsmän labyrintis koho. Ota huurteeseen se kunniaks. Makoin sammuta addiktio demoni vahvana. Joten viikon verran rapasena rullataan. Jossa vaiheessa ala kertaakin kollataan. Monta vuotta, mua tutusta vuotta. Kallios teiraa, se on kosmeettista. Kun ne soivasi onneni oleva siellä. Missä megafonikin ihmisten tulee tietää ne illujen klikit. Illujen trikit meni äpärien metku. Metodit flipit. Tai on venti, militantti funkki. Piraatti radio, pakoota parkis. Illujen klikit, illujen trikit. Kulke käsi kädes niinku viina ja napi. Tää on jo venti, militantti funkki. Muista, muista syyskuun 11. Tai on venti, militantti funkki. Ne tulee ihan just kate kampoihin laita. Illujen klikit, illujen trikit. Kulke käsi kädes niinku viina ja napi. kohta menee järki, jos sen heti lähdet tanssaamaan. Humpassa on taikaa, humppa ruman naisen kaunistaa. Humpassa on voimaa, humppa nuorukaisen vanhentaa. Hyppä jalkaa, tulkaa tanssaamaan heti paikallaan. Puvun lahkeet kipinöi, ei jalat maata kosketa. Hihat sylkee salamoita, tunnelma on katossa. Mutten siitä piittaa tanssaan vaan, kasvaa siivet selkään, mun on kuva takamuksessa. No niin. No niinpä niin. Soittakaa Paranoid. Ei soiteta, me soitettiin humppaa. Niin, kyllä se oli itse asiassa Hullu Jenkka tämän kappaleen nimi, jos kerrotaan kappaleen nimi. Ei tarvitse hirveän tarkkoja olla. No ei nyt. Eikö siinä. Se... Eläkeläistä. Joka levyltä. Niin. Semmonen. Kaunis kappale. Erittäin kaunista ja harmonista oli tämäkin soitanta. Kyllä. Ja seuraava kappale, se oli pakko tehdä, koska joku on joskus saanut maksun. Vaikka mun mielestä ehkä, no okei, vaihtaa yhden kirjaimen tuosta viimeisestä biisin sanasta, niin no sitten laid, joo. Okei, biisi on siis Just Got Paid. Ja miksei voi tehdä, on tehty biisejäkin Just Got Laid, mutta nyt nää Just Got Paid ja se on ZZ Top. Niin. Kyllä, kyllä. Ja Rio Grande Mood nimiseltä levyltään toinen kappale. Joo, pojat sai liksaa perhana. Mä oon vähän kateellinen. Just got paid today, got me a trust a drug addict. Olisi läpshottia. Vähän punkkiakin piti kuunnella. Joo. Tulihan se 013 aikaisemmin, mutta se oli tämmöinen ohjaistava kappale nimeltään Never Trust a Junkie. Joo, se on ihan hyvä ohje. Tossa on toi ja mikäs toi. Sitten seuraavaksi pakollinen kontrastikappale tuohon edelliseen. Niin, nyt tulee tuommoista jamaikalaista keinuntaa. Nyt en tiedä artistista, koska kyseessä on kokoelma levyjä siinä. Ei nyt mainita artistin nimeä, mutta biisin nimi sentään mainitaan. Se on Turn Me Loose, että sen semmoista. No niin. Since we're down here in slavery, oh Lord, we've got to fight for our rights. Yeah, we've been fighting day and night, oh God. And freedom, we got to have in this time. Go away with your partiality. So turn me loose now. Take these chains from all my feet, I want to rock to the blues. Turn me loose, turn me loose. these chains from on my feet. I want to rock to the blues. Turn me loose. Turn me loose. Take these chains from on my feet. I want to rock to the blues. I just can't take the vibes in this dumb cell. Oh, cause all I see is chink and roaches on the walls. In this time, I want to see the light. Oh, gosh, to live by the things I know that is right. Yeah. Turn me loose. Turn me loose now. Take these chains from on my feet. I want to rock to the blues. Tonight, it's on tonight. We're here tonight. Tonight, tonight. Just look around to see the whole world has gone crazy. I used to blame it on the hippies and the stoners and the lazy. Take it to the street. When you lift up the bike, you've already made it to feet. We need not just a fist to lift up, but the souls to rise. To fight them all against the tyrants and the systems we despise. If you're waiting on a hero, then we'll all be damned. While the politicians laugh on, cause it's going just as they plan. We're here tonight, so get your fight on. It's on tonight. Yeah! näin. Suicidal Tendencies, World Gone Mad, levyltään kappaleilla Get Your Fight On. Noin, se oli hienon kuulosta meininkiä. Hei, meidän hienon kuuloset meiningit loppuu 17 minuutin tai 16 minuutin reilut jälkeen. No. Koitetaan hienostella siihen saakka. Kyllä, nyt tulee Agent Steel-niminen yhtye Demon's Night-nimisellä kappaleella, jonka on Accept-niminen yhtye. Joskus aikanaan väsäilyjä. Tää on Attribute to Accept 2. On niillä tyyppällä sen verran biisejä, että voi tehdä kaksi tribuuttilevyä. Tältähän tämä kuulostaa. Ja yötä myöten riiustamaan. Pistää pääsin kiskomaan. Kuuta hullujen kanssa ulvomaan. Humppatauti. Huomasin oiret jo nuorena, en viihtynyt mä viulutunneilla, vaan karkasin kurttua kurittamaan. Humppatautiin. Humppatautiin. Suku on huolissaan, kohta pääsevät perintöä jakamaan. Tekee kivusta nautintoa, humppatautiin. Tauti. No niin. Olipa tautista meininkiä. Kyllä, humppataudeista puhuttiin. Yksi lähkä tuli soitettua, niin piti humppakin soittaa. Joo. Ja. Sitten. Hei, meillähän on enää 10 minuuttia. Käytämme siitä vajaa 3. Soitamme huvittavaa musiikkia seuraavaksi. Jaha. Kyllä, yhtyeen nimeltä Toby Beau. Onneksi niillä on samanniminen levy, ei tarvitse toistaa. Kappaleen nimi on Bulldog. No sekin oli helppo vielä. Kyllä vain. Mahtavaa. Kyllä, siinä panjo soi ja niin poispäin. Joo, revetkää nauru. Listen to me. Bulldog says he's gonna blow off his head. see. And hey, stop, get the cops. Yeah, she said, listen to me. No mutta, siinähän meille esiintyi Frank Zappan opastama. Oho. Oho, jep. The Barking Pumpkin Digital Gratification Consort. No niin, siinä on kappaleellaan The Girl in Magnesium Dress. Ja jos ette ymmärtäneet kappaleen tarinaa, niin voin Kerros kertoa äänkin lyhyesti. Joo, tosi lyhyesti. Meillä on 3 minuuttia. Se kertoo minuuttia tytöstä, joka vihaa miehiä ja tappaa heidät hänen erikoismekollaan, jossa on magnesiumia. Lightweight metallia. Niin. Kyllä. Ja sitten kun se tanssii miesten kanssa ja ne kuolee tanssimassa tanssin jälkeen, niin hän nauraa heille. And wipes it off. Okei, julma. Ei välttämättä ilman sanoja olisi tuota kaikkea saanut irti tuosta kappaleesta, mutta näinpä nyt tiedätte senkin. Näin. Ja päättäkää päivänne Panteralla, tai me päätetään ohjelma, ja biisin nimi on aika osuva. Over. Ei suositella päättämään päiviä. Ei. Syytteitä saa. Näin, no päivä päättyy aina tiettyyn kelloaikaan, ja sitten alkaa seuraava. Joo, mutta power metallia nyt paukutellaan tästä. Se on siis levyn nimi Panteralta ja neljäs kappale. Erittäin osuva. Nimittäin me häivymme ja ensi viikolla taas jatkamme. Joo, over and juu. Out. Jep. Over and out. Se on